باب ما جاء انهش اللحم نهشا باب دې په بیان دې کې چراغني دي چوشو کوي وحلر نهشا اے دغاخن کشکول سرابو کے دے پلاسو کنی ولے او پغاخن تینا غخشو کے او دیکی بعضو کی شیر راغلے بعضو کی سیر انحس اللہم نحشن یا انحس اللہم نحفن دا چه پدی مخنو غاخن یونی سی و روی شکے لکابی که دی پلاسو کنی ولده او پا غاخنو تی شکے پس اطراف دی غاخنو نگام یو مسنون و مستحب تری کرا او کچادا سی کل ناغیل اگر بد گانن نری پکا کسکنا کوئی بد گانن وجا صرف گناہگار کو کو لکتا ہی جا سنت دیا گیا والا بد گئی نجا خبر بل کل ہو دی ندچر گوڑو کے یاد ہو نور وقی ہو کے لات دی جانی ہونے فغاق ہو تی شکی ندا صرف اللہ حدیث کری دی وری قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا سفیان بن عوینا عن عبد الكريم ابي اميه عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال فرمائے زوجني ابي وذكر ما قوالني فداهنا سن راغلي دعوت ور کو سخن کو تقدی کی سفوان بن اميه رضي الله عنه فقال النبي صاحب فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے لی انحس اللحم نحشا یا انحس اللحم نحشا فغوخو وحوشت فغاخن وحوشت ویفشکول سرا فإنہو احنا اوبارر مزیداروی و امر و در خوش حضموی حنی امری آدرتا سورہ نساء کی تیر دے حنی انوی مزیدار تا امری آدر خوش حضمتا احنا و امر و دادیر مزیدار و دیر خوش حضموی دادیر خوش حضموی دا اللہ حبیبیو قسم قضی کی امر کرے او کم نکم امر بے استحباب در جلری او قضی باپ کی حدیث دے دائشی بیبی رضی اللہ عنہ او دا بوہر رضی اللہ عنہونا دائشی بیبی حدیث شعب الیمان کے ذکر غیرے کدا سری وَإِلَا تَقْتُعُ اللَّهْمَ بِالسِّكِّينَ وَخَقَ فَخَقَ شَعِي مُتَتْتَوَي دَادَ أَعَاجِمُ تَرِكَرَ او بغاخنیو شکر فَإِنَّهُ أَحْنَوُ وَأَمْرَوُ دا مزیدار او خوش حضمی خدا حدیث درست نرے ذکر رسول اللہ تعالیٰ کہ اللہ حدیث صحیح حدیث کی راغلی چه دباقو وَخِنَ لَكَ بِبْدِ رِزْكُو فَچَوِدَئِ كِتْرِكَوْ خُرِ نقال اللہ دا حبیب نے ثابت کی او دی حدیث کے من راغل دا حدیث سندن قوی نرے دا حدیث سندن قوی نرے هذا حدیث دا حدیث دے لانا عرفوه چنکی جن دیرمو مگر دا حدیث دا ترین وقد تسلم بعض اہل العلم او تسلم کرے بعض اہل علم عبد الكريم کے المعلم شدا معلم اے معلم استاد تعلیم میں خلق اور قلم کے بڑے حصے دجے ہت حافظ ہی بدن جے دا حافظ کمزور ہوا من ہم پتہ ہو لما کی جی پدی جرح کرے ایوب سخت یادی دے رحمہ اللہ باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصه في قطع اللحم بالسكين باب بيان دا کہ چراغی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نا پکری کول د وحہ کی پچڑو کئی وانی پچڑو کئی وحہ پری کے وہی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن الزهری عن جابر بن ابی جابر بن ابي عمرو بن اميه الزمري عن ابيه رضي الله عنه انه بيشكر جدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم احتضى شبري قول من فتح شاف داغلي كيو دلاغ دجرنا فأكل منها باغن خراب قولو ثم مضوا الى الصلاه اجل النبي مستلا ولم يتوضا او دسونکو نبی کی جواز دے دے پور دے وقت پچھڑے والے فائدہ مکروہ نہیں دا مکروح نبی او دائی شیری رضی اللہ عنہ کم حدیث چیرے چی وحط چڑی مطری کوئی پخا ویداد آعاجم طریقہ دانا و حدیث ضعیف دے آدھے صحیح حدیث مقابل نشکو لے نتشڑی دانے وحط رکول یا روزائی دنی وحط چڑی سرینی مئی نولماو لکھری دی چی دا مکروح نبی با مکروہ نبی هادا حدیث حسن صحیح اپدی باپ کی دمغیر مشعب رضی اللہ عنہ حدیث نے اے کداسی مغیر مشعب رضی اللہ عنہ ہوئے چمار اللہ حدیث پرش پتی رکھنے وا او اللہ حدیث چمارے د پختینا وحب ریکول پچھرے تردیج بلال لدی اللہ عنہ ازانو کو فتورا حد سکینا در اللہ حبیب چاہو گرگو روی ما وقال ما لہو تر بطی داو ویسی شوی دی دلا مولا وخفر لا سننی پخارو کترشی دی ازانو کو در اللہ حبیب پچاری زان دپارا و صحابو دپارم وخفر کرے نچاری مانی پریکول دا مسنون مستحب دی کم حدیث کی چه منع را غلی دا اغا حدیث سندن ضعیف لے باب ما جاء ای اللحم کانا احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب کو بیان دی کی کما وحد اللہ حبیب تلیر محبوبا کنیو بغرہو کی چوا غلیر محبوبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وبہی قال حدثنا واصل بن عبدالعلا قال حدثنا محمد بن الفضل ونبی حیانا التیمیی عن ابي زرع بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمائي اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باللحم روى الشيء النبي عليه السلام تطهرها فدفع اليه الزرع وركر الشيء النبي عليه السلام تليفا تعرف تخفيض ساروي تزرع وي وکان یعجبه او دا اللہ حبیب چی داب خوخا داب خوخا زانتا ذکر دا پخی کی زر او دا زنی کی زر او دا پخوخا کی خود زر پگناور کی او دا بندگون دیر لر دے ورد آرد تختی دی نساروی جوالا مثال کو طور باندې واړه وی ګول کوي نا آغا رسوی فتول بنده شیغت دی فرمنا که بنده را او دا مخت خوصا بلکل بنده جی نرسی دا پخیگی زر و غموی او دا دا غزنده بود زین دیر اندره دا فنها سمنها رالله دی فغافون سکول دنینا او دا فغافون سکول آجزی دا او دیتی تکبر نشتا دا راتب خلق طریقه دی فغافون سکول دیکی توازو دا او دا سنمک کی تیر سن چه دید مزیدار دیل چه فغافون سکول او دا خوش حضمم دیر اغربات کی حدیث دے دیم مسعود او با عشیو با عبداللہ ابن جعفر او با عبی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہمنا چید اللہ دے حدیث بدا شیخ و فقاد روایات و کتاب راقلی وی بہتر غوحہ غوحہ بشارا نزشار قطو غوحہ من فخولا هذا حديث حسن صحيح او ابو حيان نمددو اسمه يحيى بن سعيد بن حيا التيمي او ابو زرع بن عمرو بن جرير اسم ددو حرق ددنم حرق اسمه حرق ددنم حرق وبه قال حدثنا الحسن بن محمد بن زفراني قال حدثنا يحيى بن عباد ابو عباس قال حدثنا فريح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن زبير عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه عن عائشه رضي الله عنها قال تا فرمائنا کان الزراحو احب اللحمی الى رسول اللہ و اینو دالی شدیر محبوب دوخن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطول کی زیادہ فرحان و خضبان روا ولیکن کان لا وجد اللحمہ اود اللہ حبیث جنوب مندرحا الا غبا مگر طلنا طلا روزانہ بنوا فتانا یعجل لیه نوز اللہ حدیث کی تلوار دیکی دیش ردیتا لیانہو اعجلها نزجن ذکرہ دیر زرد پفخیدو کی فغفو کدا دیر زرد پفخیدو حالا حدیث حسن اللہ نعرفو من لابن آدر وج مگر دبی وجنا صلى الله تعالى على خير خلق محمد عليه وصحبه رب اغفر لي ولوالدي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك وحب حبيبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا ومن الماء البارد اللهم يا كريم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كلها اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه